se fan de parla, jo de ni sé com d'amo, jo de ni sé matria, en a de cafè sumera, miña que nuria argi, calimera ti canis, s'agafa o poli. Calimera se fan de parla, jo de no la nomisis, o di fa més trava, fan de cati de guini, i rotes tot ja di, calimera, giganis, s'agafa o Go.